Anlar. İnsanlar kendileri yazmakta zannetmekte. Dünyanın gönlünü almak çok zordur. Öldürmek bir intihardır. Aldatmaksa intizardır. Kandırmaksa hep zarardır. Hep siyahtır. Baltar Rhymer rap güzel. Gezegenime sahip olamadım ama yer altı benim olsun. Yıldızlar hep yanımdalar. Düşmanlar hep yanıldılar. Düşmanlar hep yarıldılar. 77'den beri her gün ölümü görmekten bıktım ben. Herkes bir kere ölsün. Ölmeyecek olan ölümü de görsün. Herkes bir kere görsün. Varoluşun temeli sarsıldı. Dikkat. Çıkarcılar taarruzda. Yalancılar zafere çok yakınlar. Ağzındaysa sular benim kalbimde. Melankoli sahtiyan. Geceleri uyku girmez gözlerime. Underground'da kim var diye düşünürüm her gece. Yaptığım en kötü şarkı Grammys amana vurduracak düzeyde. Arap çöllerinin derinliklerinde bulunur. Alçak duvarları neredeyse sayısız asılların kumlarıyla saklanmış halde. Çökmekte olan dilsiz ve atsız Türkçe rapi Ali Cengiz oyunlarına getirenleri. Esrafla krama görevinde arkadan Bizans oyunları çeviren %90 salak Türk halkı belki de Aziz'in aklıydı. Gerçek kurmacadan daha tuhaftı. Olmayan sorunları yaratan anlamdı. Hiçbir büyücü beni kandıramadı. Taşınabilir gurur koruyucu, taşınabilir yalan dedektörü. Öpütçüz kuramlar, boş bakış açısı, satılık ruhlar, toplumsal yaralış çabası. Sabah altı ayazında, rap yaramaz aşında, Afgan dağlarında, Amerikan tişörtü giymiyor diye vurulan çocuklara. Tıpkı teyzelere rap yaptıranlara, günde bir kere sahtiyan, tok karınlara. Mistik çağlarda ölüm de ölür, sok bunu kafana. Dollar farz misal ha, gücünü haşeden normları. Sorunları 5000 aşk bir sürtün dalları. Kanları akıtan caninin kılıcı. Mikrofonun efendileri boğazın karasularından bulanık bakıcı. Rakıcı bir büyük içmişçesine kafacı. Raple kasıcı polimetrikleri kalk kulak kabartıcı. Sen olsan ben kemirgen yırtıcı. Mikro check micro check dipimi. Bosporatik 3 MC dev aynasından bir tece güneşe çevirdi. İnsanlığın düşmanı raple çivilendi emirlendi. Körün problemleri çözüme erdi. Ermişleri kalpemde ben yer altı güneşiyle eridi. Halil'in sonra uçurumdan intikamını har eyledi. 2001 we still dumb. If you sleep you better wake up. 2001 we still dumb. If you sleep you better wake up. I'm a killer. It ain't just the music. Niggas couldn't fuck around. Niggas couldn't fuck around. 2001 2001 2001 2001 2001